Wojtka Budzi. Minuta po piątej, dzisiaj piątek, 19 dzień września, imieniny Albina, Nikodema i Rolanda. Słońce wzejdzie o 6.09, a zajdzie o 18.53. Dzień dobry, mówią Państwu, realizująca program Halina Leszczyńska i ja, Rafał Wodziński. Dzisiaj także Światowy Dzień Kierownika. Może warto byłoby dzisiaj w pracy zaśpiewać kierownikowi jakieś małe łubu-dubu. No a jeśli nie to, to może chociaż coś z Trójki. Teraz na pewno Nirwana. Chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Wreszcie się spotkały jak odbicia, zagubiony gwiazd, byłaś blisko. Wszystko zrozumiałem, kto odejdzie, zawsze będzie sam, na zawsze i na wieczność. Uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Wszyscy fani czekali na ich jubileuszowy album. Wilki w ubiegłym roku wydały właśnie taki jubileuszowy krążek Wszyscy marzą o miłości. Także w 2022 roku obchodzili 30-lecie kariery właśnie. Tymczasem 77 lat, czyli tak zwane dwie kosy, ukończyła niedawno Cher. Ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się także ze swoim o 40 lat młodszym chłopakiem. If could turn back time, już teraz w trójcie. Nie mówiłem jeszcze o tym, jak fenomenalnie zagrali wczoraj nasi siatkarze. Polscy siatkarze awansowali do wielkiego finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali w Rzymie Słoweńców 3-1. Kto widział, ten wie. W sobotę zagrają o pierwszy od 14 lat tytuł najlepszej drużyny starego kontynentu. W finale Polacy zagrają z Włochami. Wszyscy trzymamy za nich bardzo mocno kciuki. Panowie piłkarze, patrzcie i uczcie się. No a skoro jesteśmy przy sporcie, to karny z połowy boiska, rzut monetą, który ma wyłonić zwycięzcę. To są takie nietrafione pomysły w sporcie, których naprawdę jest dużo, a ciężko się z nich wycofać. A o tym w programie Pora na Trójkę opowie Mateusz Warianka. Zapraszam na audycję w imieniu Piotra Firana i Radosława Nałęcza. A muzycznie już teraz w Trójce formacja Gorillaz. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow and made a paradise, where the truth was not attuned. Darkness. this in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Informacja Blink 182, amerykański zespół rockowy ogłosił datę premiery swojego nowego krążka. Naprawdę nie będziemy musieli długo czekać. Niedawno potwierdzili, że coś wydarzy się 21 września, czyli dokładnie za 6 dni. Poprzez link zamieszczony na swoim profilu na portalu X, wcześniej na Twitterze, możemy zostać pokierowani do strony internetowej zawierającej ilustrację kabiny łazienkowej. Bardzo fajnej zresztą, bo jest dość zniszczona i pomalowana graffiti. Na stoisku znajduje się mały telewizor, na takim stoisku dość dziwnym, a na tym telewizorze wyświetla się między innymi data, która wskazuje 21 września tego roku. Tak więc już za 6 dni rozwiązanie tej tajemniczej zagadki. No a teraz w Trójce polski protest song Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Nie umiem. program Trzeci Polskiego Radia. Zapomniany kultowy utwór, dobry do jazdy na rowerze, szczególnie po wertepach. To oczywiście Blur i Song 2 w trójce. Na jeździe na rowerze zna się dobrze nasz redakcyjny kolega Dariusz Urbanowicz, który prawie nie rozstaje się z rowerem, zresztą do pracy również przyjeżdża na dwóch kółkach. Nie rozstanie się także dzisiaj, podczas audycji zapraszamy na weekend. To właśnie w tej audycji już po 10:00 zaprosimy Państwa na Orlęg Lang Team Race. To wyścig dla amatorów na pełni zabezpieczonej trasie, profesjonalnej otoczce, tak żeby każdy entuzjasta jazdy rowerowej mógł poczuć się jak gwiazda zawodowego peletonu. Trzecie w tym sezonie zawody po Arłamowie w Bieszczadach Karkonoskim Karpaczu odbywają się na Kaszubach w okolicach Bytowa, skąd pochodzi gospodarz wydarzenia, legendarny Czesław Lang. Dariusz Urbanowicz, uczestnik rajdu, jednocześnie nasz sprawozdawca, pojawi się, zapraszamy na weekend razem z Michałem Żołądkowskim. Zapraszam w imieniu tych dżentelmenów już po 10:00. No, a za 28,5 minuty będzie 6:00. Już teraz w trójce Laocze.

nieformalny hymn Stanów Zjednoczonych, Bruce Springsteen i Born in the USA na 20 minut przed godziną 6. Jesienią tego roku ukaże się nowy album Siarszy, a my mamy dla Państwa propozycję w naszej liście przebojów, właśnie najnowszy utwór z tej płyty, Zuch Dziewczyna. Premiera krążka całego nowego albumu Siarszy została zaplanowana na 6 października tego roku. Od wydania poprzedniego materiału artystka podobno ewoluowała i obrała zupełnie nowy, świadomy, a także bezkompromisowy kierunek, tak przynajmniej sama zdradza w wywiadach. Do sieci trafiła Zuch Dziewczyna, czyli nasza propozycja, którą można także usłyszeć na naszej antenie. Zapraszam na stronę listy przebojów, zapraszam na głosowanie trojka.polskieradio.pl/LPT. To jest adres strony internetowej, na którą należy się udać, aby zagłosować na naszą listę przebojów. Już dziś lista po 19, a ja zapraszam w imieniu Tomka Miary. Czy utwór Sukces powtórzy sukces kitu Naucz Mnie? Przekonamy się wkrótce. Już teraz Siarsza i Zuch Dziewczyna. Darkness. Istniejąca już formacja Mezzi Star na 12 minut przed godziną 6. Raz już powracali, może zrobią to ponownie, tak więc będzie to trzeci powrót do 3 razy sztuka. Grupa prezentowała psychodeliczną odmianę rocka alternatywnego, czerpała trochę z folku, z dream popu i showgazingu. Co to jest ten showgazing? Showgazing to był taki podgatunek rocka alternatywnego, który powstał pod koniec lat 80. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Najważniejszym elementem brzmienia showgazingu jest gitarowa ściana dźwięku i ściszony, niewyraźny, lecz bardzo melodyjny wokal. Tak czytamy w opisie. No i tutaj rzeczywiście tak było w tym utworze. Tymczasem już o 6:00 serwis Trójki, no i potem pełna aktualna prognoza pogody. Chociaż już teraz mogę Państwu zdradzić, że prawie w całym kraju w ten weekend nie będzie padało. Tak więc parasole możemy odłożyć na bok. Synoptycy w niedzielę zapowiadają nawet 26 stopni. Gorąco także na naszej antenie. Za moment program Pora na Trójkę i Piotr Filan z Radosławem Nałęczem, a będą opowiadali Państwu naprawdę ciekawe rzeczy. A my już powoli dziękujemy i ustępujemy miejsca naszym zmiennikom. Halina Leszczyńska, realizująca program, i Rafał Wodziński. Kłaniamy się i życzymy miłego weekendu. Do usłyszenia. przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo żyć.